piątek 14 lipca, mija 20. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Polska złożyła skargę do TSUE w sprawie pakietu Fit for 55. Chodzi o kompetencje dotyczące lasów. Prokuratura bada śmierć adwokata związanego z aferą reprywatyzacyjną. Indie wystrzeliły rakietę na Księżyc. Do celu ma dotrzeć za miesiąc. Polska złożyła pierwszą skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pakietu Fit for 55, poinformowała minister klimatu Anna Moskwa. Jak wyjaśniła we wpisie na Twitterze, we wniosku wskazano, że rozporządzenie dotyczące gruntów i leśnictwa przyjęto na błędnej podstawie prawnej, naruszając kompetencje państw członkowskich i ingerując w sposób prowadzenia gospodarki leśnej, pomimo braku kompetencji Unii Europejskiej w tym zakresie. Budowę 500 żłobków w przyszłym roku zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził Łobez w województwie zachodniopomorskim, gdzie otwarto pierwszy publiczny żłobek z rządowym dofinansowaniem. Premier stwierdził, że między innymi dzięki budowie żłobków w Polsce jest rekordowo niskie bezrobocie. Rodzice mogą spokojnie iść do pracy i mają gdzie zostawić swoje dzieci, zaznaczył premier. Jak miałem możliwość tutaj, przyjemność razem z naszymi posłami Prawa i Sprawiedliwości podziwiać ten nowy budynek, to chcę podziękować personelowi, ale także włodarzom miasta, panu burmistrzowi, wszystkim, którzy tutaj się przyczynili do tego, bo to jest taki drugi dom. Serce, które panie wkładają w opiekę nad maluchami, jest, no po prostu to serce jest na dłoni. Ja je dostrzegałem, można tak metaforycznie powiedzieć. Premier przypomniał, że rząd uruchomił też program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dzięki któremu można otrzymać dofinansowanie do opieki dziecka w domu czy żłobku. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci mecenasa Roberta Nowaczyka, warszawskiego adwokata związanego ze sprawą nieprawidłowości przy reprywatyzacji nieruchomości w stolicy. Adwokat zmarł w czwartek, miał 55 lat. Był jedną z 9 osób, wobec których jesienią 2018 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął akt oskarżenia obejmujący wątki 15 reprywatyzowanych nieruchomości. Mężczyzna, który chciał przeprowadzić w Polsce zamach terrorystyczny, zbierał już materiały do wykonania pasa szahida. 18-letniego Polaka, który w zeszłym roku przeszedł na islam, zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn powiedział Polskiemu Radiu, że zatrzymany mężczyzna wzorował się na terrorystach takich jak Osama Bin Laden. Chciał prowadzić dżihad również na terenie Polski. I jak wskazuje materiał zgromadzony przez ABW, miał konkretny plan, który zaczął już realizować, a celem jego był atak na w rejonie Dolnego Śląska. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 10 lat więzienia. Apel pamięci, salwa honorowa i złożenie wieńców przed pomnikiem. Tak w Sułkowicach upamiętniono 80. rocznicę pacyfikacji miejscowości przez hitlerowskie Niemcy. W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej Duda. Przed pomnikiem zgromadziło się kilkuset mieszkańców. Stajemy dziś w 80. rocznicę pacyfikacji Sułkowic, aby złożyć hołd mieszkańcom tej ziemi, którzy zostali zamordowani przez hitlerowskiego okupanta. Stańcie do apelu! Sułkowice i Harbutowice wraz ze swoimi bohaterami, złotymi zgłoskami zapisani są na wielkim dziele Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć pomordowanym i poległym. Niech żyje Polska! Salwa honorowa! Salwa! 24 lipca 1943 roku hitlerowcy zamordowali 26 mieszkańców Sułkowic i Harbutowic, a ponad 60 osób wysłali do obozów pracy. Indie wystrzeliły rakietę na Księżyc, niesie sondę, która ma zbadać południową część Srebrnego Globu. Jeśli misja się powiedzie, to Indie będą czwartym po Związku Radzieckim, Stanach Zjednoczonych i Chinach krajem, którego rakieta wylądowała na Księżycu. O szczegółach Wojciech Cegielski. 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. We have a majestic liftoff. Sonda Chandrayaan-3, czyli w tłumaczeniu na język polski pojazd księżycowy, wystartowała wczesnym popołudniem czasu miejscowego z Centrum Kosmicznego w prowincji Andhra Pradesh. Jej lot na Księżyc ma potrwać nieco ponad miesiąc. Pod koniec sierpnia zaplanowane jest lądowanie, a potem łazik będzie jeździł po powierzchni Srebrnego Globu i zbierał potrzebne naukowcom dane. Start rakiety obserwowały przed telewizorami miliony Hindusów. Wiele osób porównywało to wydarzenie do finału krykieta w Indiach. A premier Narendra Modi napisał na Twitterze, że start Chandrayaan-3 otwiera nowy rozdział w kosmicznej odysei Indii. To trzecia misja księżycowa Indii. W lipcu 2019 roku wystrzelano podobną rakietę, ale orbiter do dzisiaj krąży wokół Księżyca, a lądowanie łazika nie udało się. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

mam się pożegnać, zanim minie dzień. Nie chcę dłużej zwlekać, czy ktoś nauczy mnie. I łudzę się tak cały czas, cały czas, cały czas, że za mnie wszystko zrobię czas, tylko czas, tylko czas. To druga nasza propozycja, stan zapalny, jak mam się pożegnać. Janku, wróciłeś z Włoch. Rozumiem, że podróż się podobała. Rozmawialiśmy co nieco o tym, że sporo chodziliście. Liczyłeś kroki czy nie? Nie, nie liczyłem kroków, ale chodziliśmy bardzo dużo. Głównie właśnie chodziliśmy na tym wyjeździe. Zwiedzaliśmy Watykan, Koloseum, Forum Romanum i takie najważniejsze rzeczy, które po prostu trzeba odwiedzić. Lubisz ten kraj? Bo wracasz tam, zdaje się, nie? Lubię. Włochy fajne są. Podobają mi się. Dlaczego? Chociaż delikatnie chyba za ciepło teraz w lato dla mnie. 36 stopni to tak bez klimatyzacji ciężko trochę. Wiesz, lipiec i sierpień to jest taki czas, kiedy Włosi wyjeżdżają w ogóle z miast na wakacje gdzieś tam nad morze. No a turyści czasami wpadają w oko cyklonu, czyli do miasta, jakim jest Rzym. No i rzeczywiście może być bardzo wysoka temperatura. Tak, bardzo ciepło było. Szczególnie jeżeli się też chodzi na takich placach betonowych, których tam jest trochę, to jeszcze to słońce nagrzewa ten plac, czy to słońce się odbija jakoś, bo jest po prostu jeszcze cieplej na tych właśnie placach. Lista przebojów trójki, proszę państwa. Przed nami kolejne miejsce dzisiaj. Miejsce 20. Tak, tę godzinę drugą rozpoczynamy od miejsca 20. Tutaj Kasia Stankiewicz i T-Love. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. rozpoczęliśmy drugą dwudziestkę. Tilaw i Kasia Stankiewicz. Janek, podoba ci się w radiu? Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo, bardzo klimatycznie tutaj. Szczególnie jak teraz sobie przed chwilą zgasiliśmy światła. Jeszcze coś no, tak, w ogóle bardzo to, fajnie. To prawda, ale już Janek z social mediów nam włączył światło, więc czar prysł. Tak, tak. Czar prysł. Opole. Rozpoczęły się koncerty, rozpoczął się cały cykl koncertów. Ten występ już za tobą. Posypały się nagrody. Gdzie będziecie można usłyszeć w najbliższym czasie? W najbliższym czasie możemy rozmawiać to o stacjach telewizyjnych? Nie no, znaczy, to są pewne jakieś terminy i miejsca. Aha, okej, tak. Okay, tak. To 23 lipca w Chełmnie. W Chełmnie, to 23 lipca, to już niedługo. Oczywiście Janek, co z płytą? Bo na razie tak sprawdzałem, pojedyncze utwory są, ale płyty jako takiej jeszcze nie ma. Tak, wyłoni się. Będzie na jesień, na pewno jeszcze ukaże się singiel albo dwa single przed premierą. A płyta właśnie podejrzewam będzie tak na październik. Cały materiał już jest? To już jest wszystko napisane? Tak. Muzycznie także? Tak, wszystko jest gotowe. Można jeszcze się... jedną piosenkę będzie dopracowywać, bo stworzyliśmy dwie albo trzy wersje i nie wiadomo, nie do końca jesteśmy przekonani po prostu do niej. Będziemy tworzyć jeszcze jedną i to już prawdopodobnie będzie ta ostatnia, która trafi na krążek. Dasz się namówić na występ na żywo tutaj u nas? Oczywiście. No dobrze. Co powiesz na miejsce 19? Miejsce 19, Nirvana, Something in the Way. Something in the way. Nirvana na miejscu 19 ani drgnie, proszę Państwa. Tutaj, jeśli chodzi o kolejny utwór, na 18 Queen, Face It Alone. Janku, rozumiem, że znasz twórczość Queenu, oczywiście. Oczywiście. I ten najnowszy utwór słyszałeś, czy nie? Nie, szczerze to nie. No to posłuchajmy, proszę Państwa. Queen i Face It Alone z 17 na 18 pozycję, jeśli chodzi o nasze najnowsze notowanie. 25 minut po godzinie 20. Janek Majewski, współprowadzący listę przebojów Trójki, który także zanotowany w najnowszym zestawieniu. A słuchacz, proszę bardzo. Tutaj notuję u was to na liście od 8 roku życia, a chciałem, żebyście takie powiedzenie. Lista jest przebojów jak bombonierka, nigdy nie wiadomo, na jaki utwór się trafi. Dla każdego coś wyjątkowego. Ale proszę Państwa, to oczywiście wszystko zależy od Państwa. Później te głosy zliczamy. No i to ostatecznie Państwo decydują, co na którym miejscu. Tak rzeczywiście jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, na co i na kogo się trafi. Janek, podobał Ci się Queen? Bo tak pierwszy raz chyba słyszałeś. Tak, pierwszy raz słyszałem tę piosenkę. Fajna, podoba mi się. Taka trochę w nowocześniejszym trochę stylu, nie takim klasycznym jak Queen miał kiedyś. Tak mi się wydaje, takie mam odczucie. Tutaj zdaje się, że nowa technologia odgrywała jakąś rolę przy tworzeniu tej piosenki. Tak słyszałem właśnie przed chwilą. Tutaj kolega od social media, który jest tu obok nas w studiu, mówi, że jakoś sztuczna inteligencja usprawniła głosu nagrania Frediego właśnie. No wszystko zależy od tego, jak to zostało nagrane. Można pewne rzeczy doprecyzować. Czy ty jako artysta zastanawiałeś się w ogóle nad sztuczną inteligencją i nad tym, jaki to będzie miało wpływ na przemysł muzyczny, także na twoją twórczość? Jeśli chodzi o grafikę, dzisiaj to są takie elementy w programie graficznym, gdzie rzeczywiście można włączyć tę sztuczną inteligencję. Ona doprecyzuje zdjęcie. Wydaje się, że jeśli chodzi o kompozycję, to także, czyli o muzykę, to także będzie można to zrobić. Trudne pytanie, szczerze nie wiem. Ciekawy temat w ogóle, ale ciekawe, w którą stronę to pójdzie, że na przykład można będzie poprosić sztuczną inteligencję, napisz mi piosenkę i napiszę piosenkę po prostu. Ciekawe, jaka ta piosenka będzie. Nie, to w ogóle pójdzie w taką stronę, napisz mi przebój, żebym ja był jego właścicielem. No właśnie, ciekawe, jak to będzie z tą sztuczną inteligencją. Ale wydaje mi się, że to ciekawe i mam nadzieję, że ludzie będą korzystać z niej w poprawny sposób. Tak, jeżeli będą ramy prawne, to pewnie będą korzystać, a na razie ich nie ma. My, natomiast jeśli chodzi o nasze ramy, to przed nami miejsce 17, wzrost o 3 pozycji, Sabaton. Soldier finds his home. Through the fire, all the tension wire, torch for the warrior's umbrella. Sabaton to miejsce 17. Janek, tak się podniosłeś trochę z krzesła, jak ten utwór zabrzmiał od pierwszych nutek. Tak, tak, taki mocniejszy kawałek. Ale powiedziałeś, że taki nieradiowy, alternatywny. Taki alternatywny, taki trochę w stronę metalu, ale to nie do końca metal, nie? Taka troszkę mieszanka. Czy ty masz przepis na przebój? Bo wiesz, no zaraz będzie ta nowa płyta jesienią. Będzie pewnie kilka singli, trzeba będzie je wytypować. Zresztą zagrasz nam coś, tak, oczywiście, może z tej płyty. Tak, zagram piosenkę. W ogóle zastanawiasz się nad tym, jak kiedy powstaje piosenka, czy to będzie przebój, czy nie, czy zupełnie to wszystko płynie z serca, emocje, trzeba to jakoś umieścić na kartce, później jeszcze do tego dodać linię melodyczną i oprócz tego pracują nad tym producenci, no i ostatecznie jest efekt finalny. Sporo pracy jest w ogóle przy tym. Wydaje mi się, że nie ma przepisu na przebój właśnie, że to trochę zawsze wychodzi tak przez przypadek. Niektórzy mówią, że już sama kompozycja powinna się obronić, że już na przykład jak ktoś zagra samą gitarą albo zagra na pianinie i zaśpiewa, to piosenka już jest dobra, a niektórzy mówią, że to głównie właśnie producent zmierza, jakby tworzy z tej piosenki taką, że jest ona hitem. Ten produkt finalny, który ostatecznie jest słuchany przez miliony. Janek, kiedy w twoim życiu pojawiła się muzyka? Muzyka? Kiedy się pojawiła. Jak już byłem mały, to miałem do czynienia z muzyką. Na początku śpiewałem w chórze szkolnym, a później pojawiałem się na jakichś różnych przeglądach muzycznych, konkursach, festiwalach, a potem wydałem swoją pierwszą piosenkę. No dobrze, ale kto dostrzegł potencjał? Kto dostrzegł potencjał? Tobie. Pani w szkole, może rodzice, może krewni, rodzina, jak to wyglądało? Czy ty sam już wiedziałeś, że ciebie to kręci? Mnie to kręciło od zawsze. Wydaje mi się, że na początku to pan od muzyki właśnie w podstawówce, w szkole. Potem rodzice, tak mi się wydaje. No i potem już ja. Ty postanowiłeś wejść na tę drogę i kroczysz nią i czekamy na pierwszą płytę. Jeśli chodzi o kolejną pozycję, proszę państwa, w zestawieniu, rozdział 8, Goja. Oni wydali płytę całkiem niedawno, na początku tego roku. Teraz zaproponowali nam wersję wakacyjną utworu, który płytę otwiera. No to może teraz miejsce 16. W zeszłym tygodniu to była nowość i propozycja do listy. A tu proszę bardzo, tak sobie ładnie poszybowali. Papierosa i odejść, znowu na mnie po drodze, tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Wracaj do mnie, jechaj. To wakacyjna propozycja od zespołu Goja, Zgaś papierosa i odejdź. Saloon version. Janku, ty zagrasz utwór w podobnej stylistyce niebawem, tylko musisz się rozśpiewać. Tak, tak, dokładnie tak. No taki troszeczkę może przez to, że zagram na gitarze, będzie taki delikatnie kantrowy, ale raczej to taki alternatywny pop. Ale jeśli chodzi o tę piosenkę, to zobacz, lekka, przyjemna, wakacyjna. Wyobraź sobie taką sytuację, że nie wiem, jedziesz kabrioletem albo masz otwarte szyby i ona sobie gdzieś tam gra w radiu. Tak, jedzie się przez las. Na taki... Jedzie się przez... I czyż nie jest przyjemnie? Tak, jest przyjemnie. Jedzie się nad Bałtyk, nie wiem, do Chałup, na Hel albo w górę, gdziekolwiek. Jest ładna pogoda i można słuchać. Tak, piosenka z wakacyjnym klimatem. Pomyśl o tym, żeby ewentualnie być może w przyszłym roku na wakacje taką propozycję stworzyć. Tak, fajny pomysł. No myślę, dobrze. Że... To ciekaw jestem, jak zostanie zrealizowane. Tak. Przechodzimy do kolejnego utworu. Goja to miejsce 16 i nowość od razu. Całkiem dobrze sobie poradzili. To teraz miejsce 15 oczywiście. A tutaj? Daria Zawiałow z piosenką Fifi Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakała. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Znikną jak cię, znikną jak cię. Zanurzyłam ból. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zdeszą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Daria Zawiałow przed momentem w Trójce, 67. notowanie listy trwa. Z Jankiem rozmawialiśmy przed momentem o Darii. Użyłem słowa fan. Nie, Janek nie jest fanem, ale lubi. Lubię, ale fan to za dużo powiedziane. Ja tak się zatrzymałem na płycie Helsinki, ona mi się bardzo podobała. To był taki czas, że w kółko, w samochodzie, w domu, w różnych miejscach płyta Helsinki Darii Zawiałow. Jakoś teraz nie mogę się rozsmakować w tych utworach. Mhm. A ty lubisz te wcześniejsze z kolei, jeszcze przed płytą Helsinki. Tak, ja lubię Malinowy Chruśniak chyba najbardziej, ale lubię też to właśnie z płyty Helsinki Hej Hej, Nie dobiję się do ciebie. Jeszcze kilka na pewno by się znalazło. przechodzimy do kolejnego miejsca. Metallica, Mocniejsze uderzenia. Lubisz, Janek? Kiedyś lubiłem, dzisiaj to już raczej mniej. Za mocne klimaty. Za mocne klimaty, ale miejsce 14. Całkiem dobrze sobie poradzili. Słuchamy Metalliki. Ciekawie jestem, czy ten utwór by się nadawał na budzik w poniedziałek rano o 6. Jan, co ty na to? Myślę, że dość szybko by obudził człowiek się od razu na równe nogi. Rozbudził od razu. Jest bardzo dużo energii. To miejsce 14, oczywiście, proszę państwa, ale spadek o dwie pozycje z 12. My tymczasem zmierzamy do kolejnego. Jesteś gotowy, Janeczku? Miejsce 13, oczywiście jestem gotowy. Sosnowski z piosenką Pył. Tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. We'll be right back. Bartosz Sosnowski to miejsce 13. Słychać elementy bluesa. Janku? No, mi się podobało. Ciekawe, barwa głosu. Ciekawe, wokal w ogóle taki zachrypnięty. Taki klimatyczny. Piosenka też właśnie w takim nastrojowym klimacie, ale zarazem taka nowoczesna. I jednocześnie tutaj oświetlenie w studiu nam się dostosowało do tego klimatu. Proszę Państwa, zmierzamy w stronę miejsca 12, także tutaj mamy Weronikę Borowiec. Give me Weronika Borowiec na miejscu 12. Rozpoczęliśmy 67. notowanie od utworu Big Day. Ja przypominam, proszę Państwa, o koncercie, który w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przed nami jeszcze godzina spotkania. No i pierwsza dziesiątka, oczywiście, jak te utwory się poukładały. To oczywiście wszystko sprawdzimy i to wszystko wybrzmi. Przed nami jeszcze numer 11 w naszym zestawieniu. Pet Shop Boys, The Lost Room. Zapraszamy do reklamy.